złotych taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie było większych problemów podczas matury z języka obcego. W 17 placówkach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem. Przewozy regionalne stają na nogi. Największy taki polski przewoźnik wyszedł z kryzysu. Asia Bibi jest prawdopodobnie w Kanadzie. Chrześcijance w końcu udało się wydostać z Pakistanu. Matury z języka obcego bez większych problemów. W 17 placówkach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. W sumie nieprawdziwych zgłoszeń było więcej, ale wczoraj wieczorem dyrektorzy zaplombowali drzwi i okna szkół, a przed placówkami pojawiła się policja. Przeszukania prowadzono tylko w tych szkołach, w których o to poproszono. Nie wystąpiło żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia maturzystów oraz pracowników szkół, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Angielski zdawało dzisiaj 93% maturzystów. O 14 ruszy poziom rozszerzony, potrwa 150 minut. Apel skierowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego o dołączenie do okrągłego stołu ponawia marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Kolejne posiedzenie ma być pojutrze. Karczewski mówił, że rząd będzie dążył do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i nie tylko. Wiele grup zawodowych powinno i będzie zarabiać więcej i będziemy zarabiać więcej. Na pewno będziemy dbali o nauczycieli, pamiętamy o nich, pamiętamy również o innych środowiskach i będziemy chcieli, aby w jak najszybszym czasie również wynagrodzenia wielu środowisk podnosiły się. Tak, Karczewski mówił na chwilę przed rozpoczęciem obrad Senatu. Teraz senatorowie debatują nad zmianami w programie Rodzina 500+. Chodzi o to, żeby świadczenie było wypłacane już na pierwsze dziecko. Utrzymanie własnej waluty stwarza Polsce konkurencyjną przewagę w regionie. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki podczas debaty Zwrotnice Modernizacji. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie jest Michał Fedusio, witaj. Dzień dobry. O jakich przewagach Polski mówił szef rządu? Premier w swoim wystąpieniu charakteryzował generalnie polską gospodarkę od czasu wdrożenia do niej zasad kapitalistycznych. Stwierdził, że błędem były wyprzedaż części przemysłu oraz zmarginalizowanie roli państwa w tym segmencie gospodarki. Mówił jednak też o korzyściach, a za to uznał właśnie utrzymanie suwerennej waluty. Jak podkreślał, wdrożenie euro w Polsce byłoby obecnie przedwczesne, ponieważ najpierw należy zniwelować różnice względem krajów zachodu. W przypadku takich dużych różnic rozwojowych jak między Polską a Niemcami, naszym największym partnerem handlowym, gospodarczym, dzisiaj na pewno trudno jest zalecać integrację w ramach waluty euro, ponieważ byłby to eksperyment ryzykowny. Kiedyś w przyszłości, nie można tego wykluczać, my utrzymujemy tę zwrotnicę naszej modernizacji i uważamy, że ona jest bardzo potrzebna. W trwającym w siedzibie Domu Polonii panelu udział biorą również profesorowie związani z projektem Wszystko co najważniejsze, Michał Klajber czy Zdzisław Krasnodębski. A relacjonował Michał Fedusio. Największy regionalny przewoźnik pasażerski w Polsce, wyciągnięty z kryzysu. Rośnie liczba przewozów pociągami Polregio. Poinformowały o tym władze spółki, przypominając, że jeszcze 4 lata temu firma była na skraju upadłości. Uratować ją udało się dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu, która weszła do spółki jako inwestor strategiczny. Udało się zwiększyć liczbę zamawianej pracy eksploatacyjnej u organizatorów przewozów, co też przełożyło się na zwiększoną liczbę pasażerów. W przeciągu ostatnich 3 miesięcy i tak dodając jeszcze tegoroczny kwartał, to przewieźliśmy ponad 250 mln pasażerów. Mówił prezes Polregio Krzysztof Zgorzelski. Były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marek Chludziński zwrócił uwagę, że do wielu miejscowości przewoźnik dociera jako jedyny. Przewozy regionalne przewożą bardzo dużą liczbę pasażerów w Polsce. To jest główny przewoźnik, szczególnie w kontekście tych takich właśnie linii, gdzie ludzie dojeżdżają do pracy, do urzędów, do miejsc, gdzie jest kolej w mniejszych ośrodkach. W 2018 roku Polregio miało ponad 81 milionów pasażerów. To ponad 1,5 miliona więcej niż w 2017. Prawdopodobnie do Kanady dotarła już Asia Bibi, chrześcijanka z Pakistanu. Na początku roku została oczyszczona z zarzutów bluźnierstwa. Jej uniewinnienie wywołało gwałtowne protesty radykalnych muzułmanów. Najnowsze doniesienia ma Wojciech Cegielski. Władze Pakistanu oficjalnie potwierdziły podawane w ostatnich godzinach informacje, że 47-letnia chrześcijanka opuściła kraj. Nie podano, dokąd udała się kobieta, ale jej prawnik poinformował, że Asia Bibi wylądowała już w Kanadzie. To właśnie w tym kraju znajdują się dwie jej córki.

miotana burzą braków do pierwszego. Ty wtłoczona i wgnieciona między klasy, tę robotniczą, tę rolniczą ciągle zbędna, pomijana przez kolejnych ekip asy. Żeby przeżyć, ty bądź inteligentna. Weź z Wyspiańskiego wstręt do chochołów, a od Rejmonta wrzaśny spryt chłopski, od Żeromskiego blask szklanych domów, a od Tuwima bukiet kwiatów polskich. Od Słonimskiego naucz się pozbyć dwóch lewych rąk do bożka mamony. Od Gałczyńskiego naucz się robić wszelkich oszustów w zielony balonik. A gdy jeszcze weźmiesz coś na siebie, Baczyńskiego stachury i chłaski, dostaniesz od Miłosza i Lema i od nas stojące oklaski. A gdy ci przyjdzie upaść na kolana i rękę po prośbie wyciągniesz niechętnie, uczyń to z godnością tytana. I nie umieraj, lecz proś o wsparcie inteligentnie. Nie umieraj nam inteligencją. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego szanownego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Że tak sobie pozwolę kolokwialnie, prawda? Tak. Proszę mi powiedzieć, jakież to słowo przygotował pan dzisiaj na nasze spotkanie? Magister. Bo słowo magister jest nierozłącznie związane z czarami. Mag. Czyli człowiek, który potrafi wyczarować kaczkę. Dziwaczkę. Potrafi osła zamienić w doktora. Potrafi doktora zamienić w myszkę. I tutaj mamy to i. Taki niby niepozorny znak, właśnie, prawda? Pomiędzy mag i ster, prawda? Tak. To i nam oznacza, panie profesorze, że rękę wyciąga do nas nauka. Nauka wyciąga do nas rękę, mówi. Tak. Przybądź, przywitam cię jak swego. Jak swego, będziesz moim pastuchem. A tak naprawdę po prostu chodzi o to, że to i łączy te dwa słowa, tak. Mag i ster. Ster to jest urządzenie, czy właściwie nie wiem jak to nazwać, to urządzenie, czy narzędzie, czy element, który pozwala nam płynąć do kutna. Więc mamy tego mag i ster, czyli czaruj, dopóki możesz płynąć, bo jak nie będziesz czarował, to kula do nogi i do szkoły. Dziękuję bardzo, panie profesorze, dziękuję państwu, to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Natomiast ja do pana mam jeszcze prywatne pytanie. Tak? Z czym się panu tak osobiście kojarzy słowo magister? Z przeciągiem. Koniec. Gdy pośród durniów licznych grzesz, inteligenta znaleźć chcesz i szczerze wątpisz, że się kiedyś taki zdarzy. Gdy ktoś tej kwestii problem ma, odpowiem skromnie, oto ja. Inteligencję wypisaną mam na twarzy. Na polityka co tu kryć, kwalifikacje mam jak nic i nie wiem czemu wszystkim partiom fakt ten zwisa. Dla dla waszych synów oraz córek. Stanowić mógłbym piękny wzór, a oni nie chcą w swe szeregi mnie zapisać. Jak ja coś powiem, to aż strach, zastępy fanów toną w łzach. Mam tę swobodę, kiedy mówię wyrazami. I płyną słowa niczym miód, stosują też myślowy skrót. I mam zasadę nie przestawać z półgłówkami. Na polityka co tu kryć, kwalifikacje mam jak nic. I nie wiem czemu wszystkim partiom fakt ten zwisa. Dla waszych synów oraz córek stanowić mógłbym piękny wzór, a oni nie chcą w swe szeregi mnie zapisać. A gdybym umarł, nie daj Bóg, z żalużem tyle zrobić mógł. Klepsydrę jak wyborczy plakat naród dami. Ja mam charyzmy w sobie dość, ja nie śpię, żeby spać mógł ktoś. O niewyspaniu świadczą wory pod oczami. Na polityka co tu kryć, kwalifikacje mam jak nic. I nie wiem czemu wszystkim partiom fakt ten zwisa. Dla waszych synów oraz córek stanowić mógłbym piękny wzór, a oni nie chcą w swe szeregi mnie zapisać. Mnie nie podskoczy żaden cham, na chamstwa swąd alergię mam. Przystojny jestem jeszcze bardziej niż cholubek. Zniewolić wszystkich mógłbym móc, zachwycam głębią swoich ucz. Syjamscy bracia, ja i Pawlak kubek w kubek. Na polityka co tu kryć, kwalifikacje mam jak nic. I nie wiem czemu wszystkim partiom fakt ten zwisa. Dla waszych synów oraz córek stanowić mógłbym piękny wzór, a oni nie chcą w swe szeregi mnie zapisać. Gdyby spróbować, choć to błąd, z inteligentów złożyć rząd, to pewnie byłoby, nie przeczę, całkiem miło. O ile jednak życie znam, pewnie bym w rządzie został sam, więc może lepiej niech zostanie tak, jak było. Grupa Inicjatyw Teatralnych ze szczegółami opisze klatkę piersiową intelektualisty. Kabaret Elita oznajmi triumf bezmyślnej przemocy nad szlachetną ideą, gdzie intelekt rozbija się o schowany w chlewiku orczyk. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Grupa Inicjatyw Teatralnych ma zaszczyt zaprosić na mniej więcej 3 minuty z 3-minutowymi randkami. Odcinek zatytułowany Serduszko puka w rytmie czacza. I cóż z tego, że jest człowiekiem bystrym, że błyszczy w świetle profesorskich głów. Piersiowa klatka intelektualisty zapadła jest niczym mariański rób. Nie można dla niej uszyć zbyt obcisłych swetrów. Wystarczy ocieplany kubrak jak dla psa. W obwodzie góra 40 centymetrów, niczym perełki męskie sutki sterczą dwa. Kiedy kobieta do klatki twarz przytuli, słyszy chroboty i anemii pieśń. Klatka się chowa gdzieś w odmętach koszuli, a gdy się znajdzie, to ją bardzo łatwo zgnieść. Zapadnięta, nieszczęśliwa jak bugwica na spacerze, nie mogąca złapać tchu. Symbol triumfu homo sapiens nad gruźlicą. Klatka piersiowa, co wysokie ma IQ. Na plaży każdy z piersiowej klatki sarka, a na basenie słychać w szatni gromki śmiech. Gdyby do klatki wziąć i puścić raz kanarka, to kwadransie, z braku tlenu ptak by zdechł. I taki herlak nie zaciągnie cię do łóżka, chociaż o łóżku permanentnie marzy on. Lecz z czym do łóżka, gdy klatka jak wydmuszka? Owszem, wydmuszka, ale serce w niej jak dzwon. Co ty, babo, taka naburmuszona siedzisz, jak jaka bojarynia? Nie naburmuszona, tylko świadoma własnej wartości. Ech, masz ci losa, co to za nowa figura, świadoma wartości? Widzieli ją, durną kulapetę. No. A czekaj, czekaj, ty stary capie. No, no, nawet no. Nie wiesz, kiedy sobie biedy napytasz. Ja już sobie napytał, jak ciebie bratruro za żonę wziął. Był człowiek, był kawalerem, żył jak dziedzic i odkusiło mnie. Wiedzieli go dziedzica. Dzieci. Jak ja za ciebie wychodziła, toś dziadem były pijanieco. Gdzie ja oczy miał? Tam, gdzie teraz, tylko że ci tłuszczem z tego dobrobytu zarośli. Ale ty kiedyś tak opieł jaki teraz, ale przynajmniej rozum jeszcze miał. Co znaczy miał? Ja jego do dzisiaj mam. Zapytaj o co chcesz, Makolongwo, a sama się przekona. A żebyś wiedział, że zapytam. To nie gadaj tyle, tylko pytaj. No, no to uważaj. No. Orze chłop pole. Jakiś durny czy co? Brus na dworze. Odłożę pole. Znaczy ja mówię, że on teraz ją łoży, no. To będzie taka zagadka na inteligencję. A, na inteligencję to tak, bo ja bardzo inteligentny. Pamiętasz, jak ja na loterii torebkę tobie wygrał? No pamiętam, ale co no. Ma do tego inteligencja? Jak co? Przecież niech inny nie wygrał torebki, tylko ja. Taki łeb miał do interesów. Łeb do interesów, widzieli jego. Łeb to ty do picia miał, a i to coraz słabszy. Zresztą słuchaj. No. Orze chłop ziemię. Znowu powinni jego leczyć na głowę. Albo przestanie albo cię wrzątkiem poparzę, no. Nie, to może na początek przestanę, bo szkoda gorącej wody. Dobra. No. Orze chłop pole. No. A tam w gruncie rzeczy. No. No i czego milczysz? A co ty myślisz, że ja taki głupi, żeby mnie wrzątkiem polała? Skończysz to i powiem, no. No przecież ja skończyła już. Jak? No normalnie. No. Orze chłop pole, a tam w gruncie rzeczy. Co w gruncie rzeczy? Nie co, a gdzie? Babo, powtórz jeszcze raz o tym chłopie, tylko powoli, bo mnie popleksja zadusi zaraz. No, ale ostatni raz powtarzam, dobra, nie? No. Orze chłop pole, a tam w gruncie rzeczy. Ło, to się rozchodzi do terroru. Zaraz, babo. Jakie rzeczy? Co w gruncie? No, no i sam wiedziesz, te inteligencji w tobie tyle, co pod muchą w zdechłym cielaku, wiesz? A to taki żart był, że chłop orał, a tam w tym gruncie były rzeczy. To ja wiem, że byli rzeczy, ale jakie rzeczy? Ale to nieważne, jakie rzeczy, to taki żart był. Nieważne? A jak tam byli rzeczy, to trzeba było powiedzieć jakie. Albo jakieś barachło, albo coś fajnego, na przykład coś do picia, albo mina, albo coś takiego. Mina to jest, babo, dobra rzecz, na ryby dajmy. Ale ja cię zrobiła też na inteligencję, Stachu. No. A ty, jak widzę, całkiem kołowaty. A jedź, durna, to mówisz, że w gruncie byli rzeczy, a nawet nie wiesz jakie, durny kurumesło. Przez ciebie my mogli majątek stracić. Jak ja ciebie walnę, to ty ruski miesiąc pamiętasz. Ale Stachu, to był taki żart, taka zagadka. Ja tobie dam zagadkę, to już w każdej bajce prawda jest. Babo, a może ty przynajmniej pamiętasz, gdzie ten chłop orał? Ty całkiem zwariował, Stachu, nie było żadnego chłopa. Niczego nie orał, to i rzeczy żadnych nie było. Oj, babo, będziesz miała bardzo wielką nieprzyjemność za chwilę, bo jak ja ciebie ziucham, naździucham, to będziesz wyglądać jak ulęgałka. No, chyba, żeby ty sobie przypomniała coś o tych rzeczach. Ale Stachu, kochany, no Stachu, to był tylko taki żart. A no dobra, żart, a teraz żarty się skończyli. Poczekaj chwilę, babo, ja tylko skoczę do chlewika po orczy. Ale zaraz, Stachu, no. No czego chciała? Ja sobie właśnie przypomniała, że wśród tych rzeczy to coś było. Tak i myślał, w butelce. A jakże, w butelce. Takie litrowe letko na poczętej. No właśnie. No to może skocz, babo, i przynieś. No, chyba, że woli, żeby ja skoczył po orczy. Nie, Stachu, to ja już lecę. Lecz, kochana. Durna bratrura, myślała, że mnie przychytrzy. Schowała, myślała, że ja nie znajdę. Jeszcze się taka nie urodziła, co spragnionego u szwabi. Ale o co jej szło z tym oraniem, to jej Bohu nie wiem do tej pory, no. A kiedy przyjdzie także po mnie,

Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy z Państwem do godziny 14. I do 14 na antenie Trójki czas na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony. 22713 klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Na początek prośba pana Łukasza z Łodzi o New Order i Restless. Trójca grupa New Order, 22713, klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Wchodzimy w sferę piosenek dość tłuściutkich. Słuchając Topu Wszechczasów usłyszałem, szkoda, że było tak daleko, a dla mnie to jest absolutnie numer jeden w naszej muzyce. ABC, Asfaltowe Łąki. Niesamowity utwór i do dziś ciarki mnie przechodzą, jak go słyszę. We'll be right back. wiesz, ogień wzgórz. W ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa, pustą drogą pełznie żyty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich grupa ABC i Asfaltowe Łąki. 22.7 Trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl do godziny 14.00 na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF. A swoją drogą 2 maja Polski Top Wszechczasów to było duże święto polskiej muzyki. Naprawdę mnóstwo bardzo przyjemnych wspomnień. 22.7 Trójek. And when you feel you're near the end, will

Neil Diamond i David Gilmour. Pan Dominik ze Zduńskiej Woli napisał, że ten utwór zawsze dobrze brzmi na koniec audycji. A w związku z tym, że jestem przekorny, zagrałem go w samym środku. 22 i 7 trójek. Ja bym chciała z okazji Dnia Bibliotekarza, który przypada dzisiaj, zaproponować piosenkę Tolerancja Stanisława Sojki, szczególnie dla załogi Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, szczególnie dla córki Krystyny, Justyny, przepraszam, i dla Kristy w Gdyni, która też jest bibliotekarką. Stanisław Sojka. Pan Wojciech napisał: mówię ci, że dziś dobrze zabrzmi tilt. Ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Byśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Nienawidzili się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że Mówię ci, że zespół Tilt, ten damski wokal to oczywiście Kaja. To tyle w Muzycznej Poczcie UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski. My dziękujemy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Na koniec jeszcze jedno nagranie. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Beatlesów Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Scout out!